Dat land noemt hotels, restaurants en winkelcentra als mogelijk doelwit. In Kenia is de beweging Al-Shabaab actief, onder meer in de regio. PVV-leider Wilders en minister Yishuv Gus van Justitie en Veiligheid hebben naar eigen zeggen een goed en prettig gesprek gehad over een tweet van Wilders. Dat laten ze weten via Twitter. Wilders benoemde in de tweet van eind december de Turkse afkomst van Yishuv Gus. Hij schreef erbij: nu maar hopen dat ze mijn beveiliging niet opheft, want het liefste zien ze me natuurlijk onder het gras verdwijnen. Het bericht leidde tot veel boosheid in onder meer de Tweede. Een bewoner van asielzoekerscentrum Zwijk en de politie kregen ze hete olie over zich gebracht, over iets bekend. De bewoner is aangehouden. Het AZC in Zwijk. Happy, ik had school meteen naar huis, ook weer geen nazit. Meteen naar school, naar huis, de halve stad door Amsterdam, om thuis te komen. Dus ik denk dat dat mijn...